nastolatkom suplement diety Forsen Forte wycisza, pomaga skrócić czas zasypiania i poprawia jakość snu. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Biegnij, John, biegnij. Jeszcze zdążysz. Ostatnie chwile Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż rocznika 2014. Pospiesz się i sprawdź ofertę na całą gamę modeli Peugeot. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantarek. Dzień dobry, poniedziałek, 2 lutego, minęła 16. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Maliborska i Beniamin Filip. Trwa blokada krajowej dwójki koło Siedlec. Rolniczy OPZZ rozpoczął protesty. Kanclerz Merkel wyklucza wsparcie Ukrainy dostawami broni. Zima szybko się nie skończy, zapowiada słynny świstak Phil. Rolnicy wyszli na drogi, dziś pojawili się na krajowej dwójce koło Siedlec. W środę mają blokować kolejne trasy na Mazowszu, Lubelszczyźnie i Wielkopolsce. Liczba protestów będzie rosła, zapowiada szef rolniczego OPZZ-u Sławomir Izdebski. W Zdanach akcja jeszcze trwa. Grupa około 200 rolników oraz kilkadziesiąt ciągników i maszyn blokuje drogę Warszawa-Terespol. Na miejscu jest Tomasz Marciniuk. Rolnicy nie tylko nie zamierzają przerywać protestów w Zdanach, ale wkrótce mają zablokować kolejne drogi. W środę, jak mówił Sławomir Izdebski, blokad ma być 6. Dwie na Mazowszu, dwie na Lubelszczyźnie i dwie w Wielkopolsce. W środę na pewno, już na pewno zostanie zablokowana droga tuż pod domem ministra Marka Sawickiego. Równocześnie szef rolniczego OPZZ zadeklarował, że jest gotowy do rozmów z ministrem rolnictwa, ale tylko w obecności premierowy Kopacz i pod warunkiem, że rozmowy będą dotyczyły wysuwanych przez protestujących postulatów. Na razie nie wiadomo, gdzie dokładnie mają stanąć kolejne blokady. Jedna z nich szykowana jest na krajowej 63 z Siedlec do Łukowa, a to może spowodować już poważne problemy, bowiem właśnie tą drogą poprowadzono dziś objazd dla samochodów ciężarowych omijających Zdany. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. Rolnicy domagają się rekompensat za między innymi szkody wyrządzone przez dziki i rosyjskie embargo. Chcą też dwuletniego zakazu uboju rytualnego. Berlin nie wesprze ukraińskich władz w Kijowie dostawami broni. Poinformowała o tym przebywająca z wizytą na Węgrzech kanclerz Angela Merkel. Jej zdaniem konfliktu na wschodzie Ukrainy nie można rozwiązać za pomocą środków militarnych. Szefowa niemieckiego rządu zabiega w Budapeszcie o europejską jedność w sprawach międzynarodowych. Po spotkaniu z premierem Węgier Viktorem Orbanem Merkel podkreślała, jak cenna jest jednomyślność krajów wspólnoty. Europa jest silna zawsze wtedy, gdy wspólnie działamy wobec wszelkich międzynarodowych wyzwań. Zachód krytycznie ocenia prorosyjską politykę Orbana. Od czasu wybuchu kryzysu ukraińskiego węgierski premier wyrażał ubolewanie z powodu oddalania się Unii Europejskiej od Rosji i przestrzegał przed zbyt pochopnymi ocenami polityki Kremla. Za 2 tygodnie w Budapeszcie ma być prezydent Władimir Putin. Do epidemii jeszcze daleko, ale rośnie liczba osób chorych na grypę. Według ostatnich danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego odnotowano tygodniowo ponad 75 tysięcy zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę. Sytuacja nie różni się znacząco od poprzednich sezonów, uspokaja epidemiolog. Profesor Andrzej Zieliński. Do tej pory w zasadzie utrzymywała się na poziomie nieco wyższym niż w poprzednich latach w listopadzie i grudniu, natomiast na początku stycznia był spadek, który teraz jest jakoś kompensowany. Profesor Zieliński dodaje, że według badań Amerykańskiego Centrum Kontroli Chorób tegoroczna szczepionka przeciwko grypie jest mniej skuteczna niż poprzednie. To nie jest tak, że szczepionka jest gorzej wykonana, tylko po prostu nastąpiła mutacja wirusa i on w większym stopniu, można powiedzieć, odszedł od szczepionki. Ale to nie znaczy, że nie należy się szczepić, zastrzega profesor Zieliński. Dalej się powinniśmy szczepić, wykorzystując jednak tą skuteczność, która w tej szczepionce ciągle jest. Lekarze przekonują, że osoby, które zaszczepią się przeciwko grypie, a mimo to zachorują, mają większe szanse na to, że łagodniej przejdą groźną infekcję. Grypa może wywołać poważne powikłania, które mogą skończyć się nawet zgonem. Na płatnym odcinku autostrady A4 będzie drożej. Od marca za przejazd między Krakowem a Katowicami kierowcy samochodów osobowych zapłacą 20 zł. Podwyżki dotyczą również motocykli i pojazdów ciężarowych. W zależności od rodzaju pojazdu podwyżki wahają się od 50 groszy do 2 zł. Co o tym myślą kierowcy? Łatwo skończyć. zgadnąć. Dużo za dużo. Dla mnie to jest paranoja jakaś. Coś się musi wydarzyć, żeby to się zmieniło, ale co to, trudno powiedzieć. Szczególnie, że autostrada czwórka cały czas remontowana. Kilkakrotnie trzeba wahadłowo jechać i zwalniać i nie ma prędkości 140, jak powinno być. Lepiej mijać bramki i jechać przez Jaworzno. Jak ja mam tyle wydać, wolę iść na obiad i pomału jakoś tam zajechać bokiem. Decyzję o podniesieniu opłaty ogłosił koncesjonariusz autostrady, spółka Stal Eksport, a zaakceptowała ją Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Stal Eksport tłumaczy, że opłaty za przejazd rosną ze względu na większe koszty eksploatacji autostrady i inwestycji, których nie przewiduje umowa koncesyjna. Tegoroczna zima szybko się nie skończy, tak zapowiada słynny amerykański świstak Phil. Obchody Dnia Świstaka odbywają się jak co roku w Punxsutawney w stanie Pensylwania. Jak co roku tysiące Amerykanów zgromadziło się w Punxsutawney, by obserwować zachowanie świstaka Phila. Słynnego gryzonia tradycyjnie przywitał ubrany w czarny płaszcz i wysoki kapelusz prezes elitarnego klubu świstaka. Następnie ogłosił prognozę. Widzę cień, a więc czeka nas kolejnych 6 tygodni zimy. Uczestnicy ceremonii, którzy z rozczarowaniem przyjęli tegoroczną prognozę, pocieszali się, że przepowiednie Phila nie zawsze się sprawdzają. Dzień Świstaka obchodzony jest w Pensylwanii od 1887 roku. Tradycję jego obchodów sprowadzili do Stanów Zjednoczonych imigranci z Niemiec, z tą różnicą, że w swojej ojczyźnie obserwowali oni zachowanie jeży. Obecnie Punxsutawney przeżywa co roku najazd turystów. Z okazji Dnia Świstaka odbywają się tu dziesiątki przedstawień, koncertów i konkursów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Nadchodząca noc, wszędzie mroźno, od minus 2 stopni na zachodzie i nad morzem do minus 6 na południu i na wschodzie. Miejscami słabe opady śniegu. Jutro temperatura trochę powyżej zera i pogoda bez większych zmian. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. I raz, i dwa, spinamy pośladki na. Nie musisz się gimnastykować. W euro super ceny z automatu. LED TV Samsung 32 cale, 100 Hz za 899. Smart TV 40 cali, Thomson 100 Hz za 1190. Laptop 15 cali, procesor Intel, Windows 8 za 849 zł. I ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tematy tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost. Teraz kupując Feminost otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Do Polski wrócili nasi szczypiorniści. Orły, sokoły, herosi. Relacja z Okęcia już za chwilę. W Warszawie oddano dziś do użytku zmodernizowane izolatki dla zakaźnie chorych. 40 minut pracy, a potem nie da rady. Poci się trochę bardzo. W pokoju jest podciśnienie, a w skafandrze jest nadciśnienie. Ten człowiek nie styka się bezpośrednio ze skórą, z wydzielinami. Jest to bezpieczne dla personelu. Jak wygląda nowoczesna izolatka i kto może do niej trafić, o tym za pół godziny. W Pulsie Trójki dziś o proteście rolników, to 17.45, a w popołudniowej audycji poszukamy także grup zawodowych, które są zadowolone. To znaczy spróbujemy znaleźć takie branże. 7 lat pracowałam w banku i gdzieś wewnątrz nie było tej satysfakcji. I po tych magicznych 7 latach zrobiłam kurs fryzjerstwa w Akademii Fryzjerskiej. Teraz jestem szczęśliwym człowiekiem, szczęśliwą fryzjerką. Zadowolonych będziemy szukać kilka minut po 17. Dziś ukazała się niezwykła płyta Tomasz Beksiński In Memoriam z utworami, które lubił i grał w Trójce ten niezapomniany dziennikarz muzyczny i tłumacz. Z tej okazji postanowiliśmy przypomnieć reportaż sprzed lat romantycy muzyki rockowej. W studiu witam Tomka Beksińskiego. Cześć, witam wampiry, witam wszystkich, którzy o tej porze odczuwają głód krwi. Takie zespoły jak na przykład Alan Parsons Project, jak Barclay James Harvest, którego utworami byłam zachwycona, nagrałam mnóstwo z jego audycji i też nigdy w życiu nie poznałabym ich bez niego. Mark Almond, Flesh and the Pen, Love Like Blood, Joy Division, właściwie 3/4 całej mojej taśmoteki to są rzeczy, które mnie zachwyciły i właściwie nagrywałam w ciemno. Romantycy muzyki rockowej. Reportaż o 18.15. I jeszcze jeden temat. W cyklu Na wyciągnięcie ręki opowiemy dziś o chorobach rzadkich i o niemocy pacjentów, którzy na takie choroby zapadają. Choroba jest bardzo rzadka. W bardzo wielu sytuacjach, jak rozmawiam z lekarzami, to niektórzy słyszą o niej pierwszy raz. Mąż załamał się psychicznie bardzo i przyszedł taki okres, że nie chciał z nikim rozmawiać. Przyszedł do niego psychiatra, przepisał leki. I to była jedna wizyta psychiatry. Nie było psychologa, nie było nikogo. Nikt się na mnie nie zajął, nikt nam nie pomógł. Chorzy zostają sami i o tym w trzeciej godzinie audycji. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantereit. 10 prawie minut po 16 rozpoczynamy audycję popołudniową. Rozpoczyna Richard Page i nasza piosenka dnia. 22 i 7 trójek albo ZD3 @polskieradio.pl albo SMS-em 71-335. W każdej sprawie, także w sprawie naszych bohaterów, już za chwilę relacja z Okęcia, gdzie dziś wylądowali. Southern wind, take me back home. Far away from this place, I don't belong. Southern wind, fly me till the morning. Let me wake up to that Dixie dawn, where I can sing my freedom song. Southern wind. Southern wind. Whoa, just keep a light on, keep a light on. I can find my way home. And let's let bygones just be bygones. And I'll leave well enough alone. Take me there, southern wind. Ooh, yeah, yeah. She don't love me. I found out the hard way. I think it was a Sunday. I'll get back on my feet again. When I feel that southern wind in my soul. Right here in my soul. Taka to jest nasza piosenka dnia, Richard Page, Southern Wind. No to się teraz zacznie. Przyjęcia, autografy, wizyty w zakładach pracy. Zapraszamy do Trójki. Już z lotniska wyjść niełatwo, o czym świetnie wie Krzysztof Lijewski, który siedzi teraz obok Michała Gąsiorowskiego na Okęciu w Warszawie. Tak jest, siedzimy w foyer hotelu Marriott Courtyard. No przyznam szczerze, że takiego powitania, jakie kibice zgotowali dzisiaj piłkarzom ręcznym, nie widziałem już naprawdę bardzo dawno. Tłumy kibiców, ja nie wiem ile było, ze 2000. Krzysztof, wielkie, wielkie brawa za to, co tam osiągnęliście. Wiem, że jesteś okrutnie zmęczony. O 2:30, proszę sobie wyobrazić, lecieli lotem z Kataru do Frankfurtu. 5 godzin we Frankfurcie, z Frankfurtu do Warszawy, ale jest, udało się. Na miejscu. Tak, zgadza się. Widać, na Okręcie było mnóstwo autografów, zdjęć. Naprawdę bardzo, bardzo miła sprawa, że kibice przyszli docenić to i osobiście nam przede wszystkim podziękować za to, co zrobiliśmy na mistrzostwach, bo przywieźć brązowy medal Mistrzostw Świata to naprawdę nie jest łatwa sprawa. Oni to docenili, przyszli i chcieli nam podziękować, dlatego w imieniu całej drużyny reprezentacji Polski chylę czoła i dziękuję bardzo. Medal na twojej piersi, wielki, naprawdę taki, jak to zwykle z medalami bywa. Katar 2015. Powiem ci szczerze, że jak jechaliście na te Mistrzostwa Świata, to ja się nie spodziewałem, że zdobędziecie medal i myślę, że takich jak ja było więcej. To, co tam się wydarzyło, było jednak wielką niespodzianką. Dla was też? Ty nie jesteś sam, bo my też tak szczerze nie spodziewaliśmy tak, tak się. Czułem. Nie spodziewaliśmy się, że możemy przywieźć takie wspaniałe osiągnięcie z Mistrza Świata. Nie ukrywam, że mówiliśmy, że fajnie by było, jak w turnieju znaleźlibyśmy się w pierwszej siódemce mistrzostw, bo to by nam dawało eliminację do kwalifikacji do Rio de Janeiro, jeżeli chodzi o olimpiady. I to był nasz cel. A tak po cichu może ktoś tam w kolorach szepnął o jakimś medalu, ale mi się tutaj głośno o uszy nie obiło, ale summa summarum, jak tak miało być i tak się skończyło, to dlaczego nie? Pamiętam różne wasze turnieje i o ile sobie przypominam, to ten medal zawsze rodził się w bólach. Zawsze był ciężki początek, zawsze przychodził jakiś mecz przełomowy. To było podobnie. Tym meczem przełomowym było spotkanie ze Szwecją. Jak ty to oceniasz? Zgadza się. Ta droga do tych wszystkich medali ostatnich naszych Mistrzostw Świata zawsze wyglądała podobnie. Wszystkie te nasze zwycięstwa bardzo rodziły się w bólach i tym razem było podobnie. Wydaje mi się, że kluczowym meczem dla późniejszego sukcesu było zwycięstwo chyba nad reprezentacją Szwecji. To tak zdecydowane, bo wreszcie zaczęliśmy grać jako kolektyw w obronie i od obrony wszystko przecież się zaczyna w piłce ręcznej. Później pokazaliśmy charakter i wielką wolę i ambicje, jeżeli chodzi o mecz z ćwierćfinałowy z Chorwacją. To był naprawdę pokaz gry z naszej strony. Potem sam wiesz, jaki był półfinał, że sędziami nie da się niestety wygrać, ale to już chyba nikt tego słuchać nie będzie, bo nie będziemy się tłumaczyć na żywo. Wszyscy widzieli i przekonali się na własnych oczach, jak to wyglądało naprawdę. A wiesz co, jakbyś tak mógł w trzech słowach dokładnie powiedzieć, bo niektórzy słuchacze mają wątpliwości. Wydaje się, że wszystko było ok. Katarczycy też dostawali kary, wy dostawaliście kary. Po czym polegała taka sprytna kontrola nad tym meczem? Jeżeli się człowiek zna na piłce ręcznej, to będzie mógł dostrzec te niuanse. Za każdym, mnie się przynajmniej wydawało, oglądając ten mecz z boku, że za każdym razem, jeżeli tylko nasza drużyna była blisko w stanie dojść na biedną bramkę lub na remis z przeciwnikiem, zawsze był jakiś kontrolny gwizdek przez sędziego, który wyrzucał nas na 2 minuty kary, albo gwizdał jakiś błąd techniczny, albo różnego innego rodzaju takie sprawy, więc oni trzymali moim zdaniem rękę na pulsie, nie dopuszczając do nerwowych sytuacji, jeżeli chodzi o stronę Katarczyków. No a potem przyszedł mecz o trzecie miejsce, mecz z aktualnymi wtedy mistrzami świata, Hiszpanami, którzy grali w tym turnieju naprawdę dobrze. Oni się z kolei w półfinale spotkali z niesamowitymi Francuzami, na tym ich pech polegał. I powiem ci szczerze, jak oglądałem ten mecz Francja-Hiszpania, to pomyślałem sobie, że kurczę, nie wiem, co się musi wydarzyć, żebyście tych Hiszpanów w meczu o trzecie miejsce pokonali, a jednak. I zdarzył się cud. Znowu. Tych cudów jak najwięcej. No. Nie ukrywajmy, że wiedzieliśmy, że to jest ostatnie 60 minut na tym turnieju i zostają chłopaki w zdrowiu, jak to widziałem, ogień w oczach Michała Jureckiego wychodząc z szatni, pobudzał bardzo mocno i intensywnie kolegów. Już przed hymnem narodowym było widać, że jest determinacja i wola, żeby ten mecz wygrać, i ten mecz od początku nam się ułożył po nasze myśli, bo prowadziliśmy bardzo wysoko, jednak Hiszpanie wrócili do gry, potem drugą część spotkania kontrolowali, ale nie wiedzieli, że mamy w swoim składzie Michała Szybę, który swoim występem pokazał, że jest naprawdę bardzo dobrym zawodnikiem. My też trochę nie wiedzieliśmy, bo on się tak obudził w ostatnim meczu. Przede wszystkim, że wcześniej wydaje mi się, że nie dostał zbyt dużo szans od trenera Biglera, ale chyba po tym ostatnim meczu to się zmieni. Mnie to bardzo cieszy, bo to jest, jak nie patrzeć, rywal na mojej pozycji i daje mi to też kopa do tego, żeby się jeszcze bardziej przykładać i zapieprzać, mówiąc troszeczkę brutalnie, do tego, żeby być jeszcze cały czas numerem jeden na boisku. Krzysztof, trzeci medal twój z wielkiej imprezy. Marzy ci się jeszcze jakiś, a jeśli tak, to jaki? Moim marzeniem był zawsze złoty medal, ale to nie mistrzostw świata, ani nie mistrzostw Europy, ale olimpijski, a do olimpiady jeszcze troszeczkę daleko. Ale wiem, o co pytasz, bo za rok niecały mistrzostwa Europy w naszym kraju. Też byśmy sobie wszyscy marzyli medalu po skończonym turnieju. Wiemy, że te Mistrzostwa Europy są o wiele trudniejszym turniejem niż Mistrzostwa Świata i musimy sobie z tego zdawać sprawę, że teraz każdy mecz na Mistrzostwach Europy będzie o wiele, wiele trudniejszy fizycznie, jak i psychicznie. Wy tak narzekacie trochę, że ta piłka ręczna pojawia się raz w roku, w styczniu, kiedy jest wielka impreza. W tym roku będzie inaczej, bo dzięki temu, że udało wam się zdobyć brązowe medale, mamy szansę zorganizowania turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich w Polsce. A zatem będziecie walczyć o Igrzyska i będziecie walczyć przed własną publicznością, a potem z kolei Mistrzostwa Europy w Polsce. Fajnie się zapowiada ten rok cały, najbliższy i kolejny. Jak najbardziej. Dla nas zawsze jest zaszczytem grać dla reprezentacji, a tym bardziej, jeżeli mamy okazję grać na własnym podwórku, przed własną publicznością, to jest dodatkowy kop. Duma jeszcze bardziej rozpiera, widząc tyle tysięcy kibiców w barwach narodowych, śpiewającego wspólnie Mazurka Dąbrowskiego. To jest naprawdę, uwierz mi, niesamowita adrenalina i taki pozytywny kop do walki. Człowiek teraz sobie zdaje sprawę, że mógł sobie góry przynosić, jeżeli ma takie wsparcie kibiców, a ja jestem z tego przekonany, że kibice nas nie zostawią, mało tego, będą naszym ósmym zawodnikiem podczas każdego meczu w naszym kraju. Pokazali to już na Mistrzostwach Świata w siatkówce. Myślę, że będziecie mogli się spodziewać czegoś bardzo, bardzo podobnego. Krzysztof, wielkie, wielkie gratulacje. Naprawdę myślę, że wszyscy są z was dumni. Jak się oglądało te mecze, to serca rosły. Słyszeliśmy to od słuchaczy, widzieliśmy to od was, przeżywaliśmy z wami kapitalne chwile i bardzo wam za to dziękujemy. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Dziękujemy bardzo. Na Okęciu z Krzysztofem Lijewskim rozmawiał Michał Gąsiorowski i myślę, że jeśli chodzi o piłkę ręczną, to nie jest ostatnie słowo dziś w audycji popołudniowej. Cała Polska żyje piłką ręczną. Chciałem zapytać, czy państwu już coś wiadomo, czy pan prezydent też żyje piłką ręczną i przyjmuje reprezentację szczypiorniców polskich. Dziękuję panu za telefon. Jeszcze nic nie wiadomo. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Polska! Dziękujemy!

guk, bo paproć co nocą zakwitła, chodziłam już. A pójdę wszędzie z tobą, dobrze o tym wiesz. Pójdę wszędzie z tobą, czy to świt, czy zmierzch. I za siódmą rzekę, i za siedem gór. Wszędzie pójdę z tobą, ukochany mój. Tam, gdzie cię oczy poniosą, gdzie są widma i strzygi. Gdzie nikt nie doszedł jak dotąd, gdzie nie ma śladu stóp. Pójdę wszędzie z tobą, nie zawaham się. Pójdę wszędzie z tobą, aż tak kocham cię. Idę za tobą, one foot after the other, you got my back. Zwiedzimy cały świat and that's a fact. Zdobyć, sięgnąć all the way po mroku, krok po kroku, nawet po takim trudnym rogu. Obok siebie, it's like as if we're in niebie. And as Denzel Washington says, our dreams are dreams without goals. So let's get on a roll and let our future unfold and come out in from the cold. Wszędzie z tobą, nie zawaham się. Pójdę wszędzie z tobą, aż tak kocham cię. Aż tak kocham cię. Mika Urbaniak w towarzystwie Urszuli Dudziak. Tu trójka, 22 i 7 trójek w każdej sprawie. Ja bym za państwa pośrednictwem prosił, żeby wytłumaczyć związkowcom, że to nie rząd, nie pan minister, nie politycy, ani nie urzędnicy produkują pieniądze w jakichś tam dziwnych fabryczkach, tylko właśnie te małe grupy społeczne muszą tyrać na ich przywileje tak naprawdę i na ich pensje. 22,7 trójek albo zd@polskieradio.pl. O niezadowolonych, konkretnie o rolnikach w Pulsie Trójki o 17.45, czyli za godzinę i trochę, zapraszam w imieniu Damiana Kwiaka. A w audycji popołudniowej spróbujemy znaleźć dziś grupy zawodowe zadowolone. Łatwe to nie będzie, ale spróbujemy znaleźć takie branże. To będzie po 17. Zapraszamy do trójki. Chyba, że państwo wiedzą, które grupy zawodowe są zadowolone. 22 i 7 trójek, czekamy na zgłoszenia. A my teraz zabierzemy państwa do hermetycznego pomieszczenia wyposażonego w filtry oczyszczające powietrze, urządzenia neutralizujące ścieki i bakteriobójcze lampy. A na podłodze mamy specjalne maty odkażające. Tak w wielkim skrócie wygląda jedna z najnowocześniejszych w Polsce izolatek dla pacjentów zarażonych najgroźniejszymi chorobami zakaźnymi. W fachowym języku nazywa to się izolatorium. Takie właśnie izolatorium otwarto dziś w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie. 40 minut pracy, a potem nie da rady. Jak pan się czuje w takim kombinezonie? Poci się człowiek bardzo, to jest nieprzepuszczające powietrze. Łatwo jest to z siebie ściągnąć? Z pomocą lustra, po wielu ćwiczeniach. Wygląda pan trochę jak kosmita. No, niestety, tak to wygląda, ale jestem bezpieczny. Są skafandry nie takie, jakie widzimy w Afryce. Andrzej Horban, dyrektor do spraw medycznych Szpitala Zakaźnego w Warszawie. Oto troszeczkę inna technologia, one są lepsze i cały ten system polega też na tym, że w pokoju jest podciśnienie, a w skafandrze jest nadciśnienie. Polega na tym, że ten człowiek nie styka się bezpośrednio ze skórą, z wydzielinami, z wydalinami człowieka. Jest to bezpieczne dla personelu. Wszędzie mamy strefy pozaznaczone. Ja jestem w strefie żółtej, tu mam pomagającego rozbieracza. Od lat co jakiś czas mamy wybuch nowej epidemii wywołanej całkiem nowym patogenem albo starym patogenem o wysokim stopniu złośliwości. Profesor Grażyna Cholewińska, konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych. Pamiętamy, jeszcze w roku 2006 pojawił się SARS, wtedy nas zmroziło bardzo, bo nie byliśmy do tego przygotowani. Potem była grypa ptasia, była grypa świńska tak zwana, wywołana przez nowy, w ogóle nieznany nikomu patogen. Wreszcie teraz mówimy o tej eboli, która wprawdzie jest patogenem starym, znanym od dawna, ale występował lokalnie tylko na terenach Afryki Zachodniej, a przy obecnej epidemii widzimy, że to są przypadki zawlekane także do Europy, do Stanów Zjednoczonych. Niebezpieczeństwo zawleczenia tak groźnej choroby skutkuje wysoką śmiertelnością. I akurat w przypadku ebola rzeczywiście ta śmiertelność jest około 60%. Musimy pamiętać, że to zagrożenie wysoką śmiertelnością dotyczy nie tylko ludzi zakażonych, nie tylko chorych, ale także ludzi, którzy się zajmują obsługą takiego pacjenta. Mogę wejść na izolację, nie mam kombinezonu. ponieważ jest system nagłaśniający. Lekarz czy pielęgniarka, która się znajduje w sali chorych, jak mówi, to słychać w dyżurce. I pielęgniarka może powiedzieć: poproszę strzykawkę, zespół wacików. To się wtedy otwiera, zostawia się tam. Tam nie można otworzyć, jak tu nie jest zamknięte. Tu jest w środku lampa bakteriobójcza. Agnieszka Kujawska-Misiąg, dyrektor szpitala zakaźnego w Warszawie. To jest cały system, który ma gwarantować niewypuszczenie wirusa czy patogenu niebezpiecznego na zewnątrz. To jest zabezpieczenie ścieków, zabezpieczenie powietrza, zabezpieczenie drzwi. Te drzwi wejściowe to nie są takie zwyczajne drzwi. Nie. To jest cały system śluz, które otwierają się tylko w konkretny sposób za pomocą specjalnych kodów. Nie otworzą się następne, dopóki nie zamkną się poprzednie. Macerator. To się otworzyło jak włas w czołgu. Oto. To chodzi o to, żeby nie dotykać rękoma. Do tego otwieramy to przy pomocy nóg. I tu wrzucam to, co z pacjenta zdjęłam. Pościel, piżamy, jego ubrania, strzykawki, wszystkie rzeczy, które z pacjenta zdjęte. Check. Jesteśmy przygotowani w tej chwili do przyjęcia takiego pacjenta z troską o zarówno pacjenta, jak i o pracownika medycznego. W super nowoczesnym izolatorium może przebywać 4 pacjentów. Oczywiście każdy w innym izolowanym pomieszczeniu, a w warszawskim wojewódzkim szpitalu zakaźnym był dziś Tomasz Jeleński. Był w izolatorium, maceratora, jak państwo słyszeli, dotykał nogą. I tak to wygląda. To są najnowocześniejsze w Polsce pomieszczenia. It takes a lot to know a man. It takes a lot to understand the warrior, the sage, the little boy enraged. It takes a lot to know a woman, a lot to understand what's humming. The honey bee, the sting, the little girl with wings. It takes a lot to give, to ask for help, to be yourself, to know what you live with. It takes a lot to breathe, to touch, to feel the slow reveal of one another body. It takes a lot to know a man, a lot to know, to understand the father and the son, takes a lot to know a woman, a lot to comprehend what's coming, the mother and the child, the muse and the beguile. Takes a lot to give, to ask for help, to be yourself, to know and love what you live. It takes a lot to breathe, to touch, to feel ponieważ nasi szczypiorniści prawdopodobnie nie słuchali porannej audycji, w której to słuchacz poinformował, że nasz trener drugiej klasy ze klubu sportowego Tęcza, pan Wacław Jarząbek, otrzymał również propozycję współpracy z Kataru i oczywiście uroczyście odmówił. Nie słyszeli, bo wtedy byli w samolocie. Chwała trenerowi Jarząbkowi. 22,7 albo zd3@polskieradio.pl. Za 14 minut, godzina 17, już za chwilę Ernest Zozuni, Trzy strony świata. Dziś o szpagacie, jaki robią Węgrzy, jedną nogą stojąc w Brukseli, a drugą w Moskwie. Trochę mam kaca, że tak to się zaczyna. Słodość cięcina i ja swoja dziewczyna. Odpowiedzialnie, płyty poukładane według artystów, może chwilkę zostaw. A ja niewinna, samotna w swoim klubie. Tego nie pocałuję, a tego nie lubię. Potem się stało, siedziało się i piło. Było tak miło, zapomniałam o co mi chodziło. Bo idę do domu, już wtedy szybko spisałeś się na straty. Poza tym przynosisz kwiaty, poruszasz ważkie tematy. Jest na wygodnie, miłość co dwa tygodnie. Nosisz się modnie, codziennie zmieniasz swoje. Ale zabiję się, kiedy jesteś pierwsze, zepsute tu powietrze. Program Trzeci Polskiego Radia z Warszawy za 13 minut 17. Wiktor! Wiktor, nie chcemy być wesołym barakiem w Gazpromie. Ponad 3000 ludzi przed węgierskim parlamentem protestowało przeciw prorosyjskiej i antydemokratycznej oraz antyeuropejskiej polityce Viktora Orbana. Czy Węgry wolą wschód? O tym dziś. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Wiosna przychodzi, Orban odchodzi. To był największy transparent na wczorajszej demonstracji przed węgierskim parlamentem. Półdyktatura. Półdyktatura, w której ludzie nie mają prawa uczestniczyć w polityce. Mogą tylko wykonywać polecenia, patrzeć w ziemię i narzekać tylko w barze. Takiego kraju nie chcemy. Mam dość tego reżimu, politycznie, gospodarczo i społecznie. Mam 3 wnuków i 2 z nich musiało wyjechać z Węgier za pracą. To smutne. Nie podoba mi się to, co robi Putin w swoim kraju, co nazywają demokracją sterowaną. Dokładnie w tym samym kierunku chce iść rząd Orbana. A rząd Viktora Orbana jasno mówi, że woli z Rosją robić interesy, niż uczestniczyć w europejskich sankcjach wobec niej. Budowa gazociągu South Stream to jest sprawa bezpieczeństwa energetycznego nie tylko wschodniej i centralnej Europy, to jest kwestia energetycznego bezpieczeństwa całej Europy. Przekonuje węgierski minister spraw zagranicznych, by torpedowano przez Unię inwestycje wznowi. Szanujemy wybór greckiego narodu, mamy nadzieję na owocną współpracę, bowiem stoją przed nami wspólne wyzwania. Ten sam minister zapewniał wsparciu dla Aleksisa Tsiprasa. Wizytę w Budapeszcie składa dziś niemiecka kanclerz. Czy przekona Węgrów do kursu europejskiego? W ostatnich latach zachodni przywódcy niechętnie odwiedzali Budapeszt. Także w Berlinie odnoszono się z dużą rezerwą do Viktora Orbana i jego rządów. Dlatego decyzja o wizycie Merkel na Węgrzech została uznana za niespodziankę. Niemieccy komentatorzy nie mają jednak wątpliwości, skąd ta zmiana. Angela Merkel obawia się, że Węgry Orbana uzależnią się od Rosji i w końcu zaczną blokować unijne sankcje przeciwko Moskwie. Moskwie. Tygodnik Der Spiegel przypomina, że Viktor Orbán w ostatnich miesiącach bardzo głośno krytykował sankcje. Poza tym nie krył swojej sympatii wobec Kremla. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. A za dwa tygodnie do Budapesztu przyjeżdża Władimir Putin. A moim gościem jest pan Piotr Bajda z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Czy Angela Merkel przywołała, myśli pan, Viktora Orbána do europejskiego porządku? Znaczy, raczej się obawiam, że chyba nie. I tutaj nie, ta wizyta chyba nie miała na celu, żeby kogoś przywoływać, tylko raczej, żeby pokazać Orbánowi, jaki jest porządek w tej części Europy. I oczywiście, że ma prawo do pewnych swoich działań i do pewnych swoich posunięć, ale też w pewnych konkretnych granicach. Orbán jest prorosyjski czy pragmatyczny? Orbán w mojej ocenie jest raczej pragmatyczny bardziej niż prorosyjski. Znaczy, on ma świadomość, że w tej chwili Rosjanie poszukują jakiegokolwiek partnera w Europie i są w stanie mu o wiele więcej zaoferować teraz niż jakieś parę lat temu. I przy całej polityce Orbána, bo tutaj nie mówimy tylko i wyłącznie o polityce w stosunku do Federacji Rosyjskiej, ale też co robił na wewnętrznym swoim podwórku, no to jest taki czysty pragmatyzm z elementami wyrachowania. South Stream to duża strata, wstrzymanie tej inwestycji dla Węgrów? Tak, dlatego, że tam Węgrzy mieli nadzieję na zrobienie przy tej okazji dobrego biznesu, a z drugiej strony oni nie są tym państwem tranzytowym, który miałby na tym stracić, tylko raczej mieli być tym finalnym odbiorcą, czy jednym z tych głównych finalnych odbiorców. Znaczy, bo oczywiście tam dalej miało to być transportowane w kierunku państw alpejskich, ale to na całym tym rynku to właśnie Węgrzy mieli mieć jeszcze tą możliwość magazynowania gazu, więc tutaj rzeczywiście widzieli dla siebie tutaj konkretny biznes. I wydaje się, że to znowu ten pragmatyzm, że tutaj coś tracimy, na czym mogliśmy dobrze zarobić, było tą przesłanką, dlaczego teraz Orbán z powrotem mówi o tym, że to powinien być projekt wznowiony. Czyli nie rozmija się węgierski premier z opinią społeczną Węgier, z której 32% uważa Niemcy za największego sojusznika Węgrów. Niemcy zawsze były największym sojusznikiem Węgrów. Zawsze Niemcy były tak postrzegane i to się w żaden sposób nie zmienia. Znaczy to, dlatego mówię, tutaj jest przyjaźń, tutaj jest miłość do Niemców, a z Rosją dobry biznes, który teraz możemy zrobić w momencie, kiedy Rosjanie poszukują kogokolwiek, kto jest gotowy w Europie z nimi w ogóle rozmawiać. Ale węzeł energetyczny rosyjski się wiąże coraz ściślej na szyi węgierskiej, prawda? Tak, ale Węgrom się wydaje, że w momencie, kiedy udałoby się stworzyć to, co jest takim wspólnym projektem Grupy Wyszehradzkiej, ten wspólny rynek gazu, że w ten sposób ten węzeł zostanie rozluźniony. Znaczy, to znowu jest to wyrachowanie. Z jednej strony mam dobry kontakt z Rosją i jestem w stanie tutaj dużo zrobić, a potem jeszcze to, co tutaj uzyskam na tym kontrakcie rosyjskim, będę mógł odsprzedać na przykład moim partnerom w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Więc to miało być dwa plusy, a nagle okazuje się, że to zostaje taka poważnie zaciskająca się pętelka. Czy Orbán nadal jest bardzo popularny na Węgrzech? Tak, i nawet w tej chwili on za bardzo o tą popularność nie będzie musiał się starać. Mhm. Bo warto zauważyć, że skończył się to, co się ładnie nazywa w polityce cykl wyborczy. Kolejne wybory na Węgrzech będą dopiero w 2018 roku. Jest teraz parę lat takiego spokoju, gdzie Orbán będzie w stanie zrobić wszystko to, co uzna za stosowne. A protesty, ten ostatni, wczorajszy w Budapeszcie, to jest manifestacja społeczeństwa czy elity społeczeństwa? Raczej elity społeczeństwa. Znaczy, powiedzmy sobie szczerze, że Orbán był gotowy na to, znaczy potrafił o wiele większe rzesze ludzi wyciągnąć na ulicę w momencie, kiedy chodziło o jakieś protesty na rzecz jego poparcia. Znaczy faktem jest to, że te 3000 osób w Budapeszcie, no to mimo wszystko to jest garstka ludzi w porównaniu do tych protestów, które on mobilizował. Wróćmy do tego, co i postawy Viktora Orbána wobec Unii Europejskiej. Czasem można odnieść takie wrażenie, że mówi jedno, a potem robi drugie. Bo z jednej strony, tylko teraz tak, pamiętajmy o tym, że jeszcze pod koniec zeszłego roku były ostatnie wybory samorządowe. Czyli tutaj z jednej strony jego przekaz ten wewnętrzny był nakierowany, miał na celu utrzymanie tej mobilizacji społecznej. To mu się udało, no bo praktycznie jest niezaprzeczalnym zwycięzcą tych wyborów samorządowych. A z drugiej strony wiedział, że tak naprawdę nie jest w stanie pójść na totalną wojnę z Europą, bo w żaden sposób mu się to nie opłaca, żeby zostać tak napiętnowanym, jak swego czasu Austria była za czasów Haidera. Więc tutaj rzeczywiście Orban tak trochę lawirował między jednym a drugim. Znaczy faktem jest to, że te działania Orbana, które są tak publicystycznie opisywane jako antyeuropejskie, to raczej jest taka próba manifestacji małego państwa. Zobaczcie, ja też istnieję i też mam prawo, żeby coś powiedzieć. Znaczy tutaj to jest taka chęć rozepchnięcia się, żeby mieć trochę więcej z tej możliwości różnego rodzaju działań politycznych niż to, co było przypisane wcześniej tym małym państwom. I tutaj wyraźnie po prostu Orban pokazuje, że chce grać zupełnie w innej lidze. Ma kłopoty z demokracją, czy nie ma? Znaczy, ja nie jestem w stanie tego tak ocenić. Znaczy, to jest taka rzecz, że wykorzystywał mechanizmy demokratyczne w postaci wyborów, żeby tą władzę skomasować. Mhm. Znaczy wykorzystał też tą większość konstytucyjną, żeby przeprowadzić pewien swój modelowy projekt, jak według niego te Węgry powinny istnieć. Znaczy to nie jest tak, że opozycja siedzi w więzieniach, czy dziennikarze są prześladowani, podsłuchiwani, czy też, że społeczeństwo i manifestacje społeczne są rozbijane pałkami, no bo to się nie dzieje. Znaczy to rzeczywiście raczej jest to na tej zasadzie, że takie trochę, jeżeli już to możemy mówić o pewnej dyktaturze większości. Znaczy wygrałem, wiem, że wygrałem, to mam zdecydowaną władzę. Tak jest, mam mocną władzę, więc mogę z niej korzystać. Wspiera Grecję w tej chwili, mówi, że wspólne wyzwania Węgry i Grecja mają w tej chwili nowy rząd w Grecji, stanie po jego stronie takiej ekonomicznej w tej walce z Europą? To jest tak, że na pewno w Grekach widzi szansę na zbudowanie większego sojuszu. No bo powiedzmy sobie szczerze, trochę Orban jest osamotniony w regionie. Tu już nie za bardzo ma z kim współpracować. Zwłaszcza, że nawet jak przy tych projektach regionalnych mówmy wspólnym głosem, to odpowiedź węgierska była, ale my jako Węgrzy wiemy lepiej. I tutaj rzeczywiście ma takie poczucie pewnej izolacji, więc i dla niego jest taka szansa wyciągnięcia ręki do kogoś, kto właśnie wchodzi na tą scenę polityczną, a wiadomo, że zawsze dwa głosy to więcej niż jeden. Piotr Bajda z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego był moim gościem. Proszę pamiętać, nasze audycje dostępne są także na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Tam należy poszukać w rubryce audycje naszego programu. Tam także można zaprenumerować podcasty z naszymi audycjami i wtedy dostępne są one u Państwa w smartfonach. Trzy strony świata. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do czwartku. Wielka wyprzedaż w Mediamarkt. Przyjdź i sprawdź nas. Możemy cię zaskoczyć. Mediamarkt.pl. Moc. Czym jest moc? To siła, wytrzymałość, zwrotność. Tym jest moc dla nowego Iveco Daily. Najlepsze daily w historii. Najlepsza nośność podwozia. 4,9 tony. Najlepsza moc. Silniki do 205 koni mechanicznych. Najlepsza wydajność. Oszczędność.